सीआरबीटी 01600 32918 01600 32918 पीआरबीटी 6053 9740 6053 9740 उत्पादक वितरक लीला म्यूजिक प्राली। सोत्ने बानी भो तिम्रो यादले पागलै भइसके अब मेरो परान्दानी भो तिम्रो यादले पागलै भइसके अब मेरो परान्दानी भो